Hai să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta. Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el. Mai bine Nicolae Guță să zică el. Ia Nicolae, hai. Mai bine bei decât să-ți iei o femeie cum a mea. Mai bine stai singur și n-ai pacoste la casa ta. Dai digi digi dang dong dong. Dai digi digi dang digi dong. Dai digi nap dong dong dong dong dang dang. Dang dang dang dong. Dai digi digi dang dong dong. Dai digi digi dang digi dong. Dang dang ding dang ding dong. Dang dang dang dang dang dang dang. O cine m-am însurat, mă dă noaptea jos din pat. Mă dă noaptea jos din pat. Dă-te mai cu că n-am loc. Așa face zi de zi, să urce toți fraierii, să urce toți fraierii. Cine m-am însurat, mă dă noaptea jos din pat. Mă dă noaptea jos din pat. Așa îmi face mereu, urcă-n altul locul meu. Urcă-n altul locul meu. Mai bine bei decât să-ți iei o femeie cum a mea. Mai bine stai singur și n-ai pacoste la casa ta. O femeie cum a mea. Mai bine stai singur și n-ai pacoste la casa ta. Dai digi digi dang dong dong. Dai digi digi dang digi dong. Dai digi nap dong dong dong dong dang dang. Dang dang dang dong. Dai digi digi dang dong dong. Dai digi digi dang digi dong. Dang dang dang. Nu, ce ai făcut tu, trăznicea, Dumnezeu să te trăznească? Ia-le pe un vorbit. Dang dang dang dong dong dong dong dang dang dang dang dang dong dang dang dang dang dong dong dang dang dang dang dang dong dang dang dang dang dang dong dang dang dang dang dang dang dong. Ce femeie mi-am luat, a ajuns prințesă în sat și acum cuflit mi-a dat. Zice că este păcat, că prea mult s-a antrenat să ai pe doar unul pas. Ce femeie mi-am luat, a ajuns prințesă în sală și acum cuflit mi-a dat. Zice că este păcat, că prea mult s-a antrenat să ai pe doar unul pas. Mai bine bei decât să-ți iei o femeie cum a mea. Mai bine stai singur și n-ai pacoste la casa ta. O femeie cum a mea. Mai bine stai singur și n-ai pacoste la casa ta. Dai digi digi dang dong dong. Dai digi digi dang digi dong. Dai digi nap dong dong dong dong dang dang. Dang dang dang dong. Dai digi digi dang dong dong. Dai digi digi dang digi dong. Dang dang dang dang dang dang. Dang dang dang dang dang dang dang. O femeie cum a mea. Mai bine stai singur și n-ai pacoste la casa ta. Mai bine bei decât să-ți iei o femeie cum a mea. Mai bine stai singur și n-ai pacoste la casa ta.